अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। तीसरा भाग, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकता है, पर इससे वह वैसा नहीं बन सकता जैसा कि वह बनना चाहता है। ये बातें जर्मन दार्शनिक आर्थर स्कोबहेर से कहा गया। मैंने अधिकांश कार्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही किए हैं, पर उनके कारण मुझे जितना प्यार और सम्मान मिला है उससे उलझन होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन। मैंने अपने लंबे जीवन में यह बात समझ ली है कि यथार्थ का आकलन करने वाला हमारा विज्ञान आदिम और बचकाना है, फिर भी यह हमारी सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। ये बातें अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा गया। भौतिक यथार्थ की समझ को विकसित करने में आइंस्टीन ने 20वीं सदी के किसी भी वैज्ञानिक से अधिक योगदान दिया। वास्तविकता तो यह है कि सर आइजक न्यूटन के बाद भौतिक यथार्थ की हमारी समझ को विकसित करने में उन्होंने किसी भी अन्य वैज्ञानिक की तुलना में अधिक योगदान दिया। सन 1905 में आइंस्टीन ने अपना सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपने सिद्धांत में उन्होंने उस समय प्रचलित इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि दिक और काल स्वायत्त इकाइयां हैं। उसी वर्ष उन्होंने प्रकाश क्वांटा अथवा फोटॉन तथा ऊर्जा क्वांटा की तुलनात्मकता पर विचार करके फोटो विद्युत प्रभावों की भी व्याख्या की। सन 1916 में आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कई भौतिक वैज्ञानिक उसे मानव समाज की श्रेष्ठतम सर्वकालिक बौद्धिक उपलब्धि मानते हैं। इस सिद्धांत में अनेक जटिल ब्रह्मांडीय संदर्भों की विवेचना की गई है। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारे सोचने के ढंग को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टीन का व्यक्तित्व वैज्ञानिक, दार्शनिक और विश्व राजनेता इन तीनों व्यक्तित्वों से कहीं अधिक विस्तृत था। वह अत्यंत आस्थावान व्यक्ति थे, लेकिन भजन पूजन से उनका कोई सरोकार नहीं था। उनके जीवन का लक्ष्य था प्रकृति के नियमों का उद्घाटन और विशुद्ध ज्ञान के वृक्ष में फलोत्पादन।